No. Hey! Hallo? Zijn de mensen op? Ik denk dat je hier nog lang genoeg chillt, dat de mensen wel weer komen. Maar voor nu zijn de mensen even op. Maar we hebben nog aardappels en nog een paar ton aardappels in het ding staan. Nog 2,5 ton. Nou, lieve luisteraar, je hoort het. We hebben nog 2,5 ton aardappels. Kom ons verlossen. Want het gewone publiek is voldaan. Is... ze zeggen dat het ook regent. Nou, ik zie inderdaad af en toe een spetter. Maar dit is wel een... Ik vind het wel weer een succes, hoor. Ja, rustiger, minder breed uitgezet, strakker georganiseerd. Dus nu heb ik meer eten over en minder mensen. Maar is het voor iedereen een prettigere ervaring geweest. Zeker, lijkt me eigenlijk heel ideaal. Ja. Het is alleen jammer dat je daar natuurlijk nooit mee... Zeg maar, demonstratie gaat goed. Minder dan 15.000 tot dan 10.000 mensen is eigenlijk een soort van geen nieuws. Dat merken we bij ADF al, weet je wel. Elke tram wordt omgeleid. En dan zo'n AT5 komt met moeite uit zijn schulp. AT5 is de vierde keer dat ik dit organiseer en AT5 is er nog nooit geweest. NH Radio, Volkskrant, we hebben allemaal dingen gehad. Maar blijkbaar is het geen Amsterdams nieuws. Bro, radio, geen echt Amsterdams nieuws. Dat is echt Amsterdams nieuws, toch? Pardon, hebben we ook nog niet gehad. Ja. Nou, maar gelukkig is Radio Pattenpoel wel... Radio Pattenpoel is altijd aanwezig. En ik vind het echt machtig mooi. Ja, het is lekker, hè? Wat er gebeurt. Ja, het is echt geweldig. Het is ook wel fijn. Ja. En ik was wel iets te laat. Heb jij nog gespeecht? Ik heb even gespeecht, ja. Oh. Gezegd dat het voedsel overschotten en de honger niet in dezelfde wereld zouden moeten bestaan. Ja. En zeker niet in dezelfde stad. Dat is wel een beetje de clue, ja. Kijk, en nu ga je dus de hele tijd mensen zien met autootjes die aankomen en die autootjes volladen. Ja, nou ja. Ja, perfect. Maar, Maar ja, hebben we wel gedacht aan de Focus in Amsterdam? Rij je daar nog langs ook straks met een vrachtje? Ik rijd vaak genoeg langs de Focus. Ik rijd elke week langs de Focus. Letterlijk. Heb je nog een ton aardappels. Ja, maar geen één Focus kan een ton aardappels gebruiken. Nee, oké, maar wel een paar kilo. Ja, dan kan je met een vrachtwagen voor een paar kilo naar ze toe rijden. Zeg maar, dat is een beetje, dat is de solidariteit. Ja, het is maar goed dat ik dit soort dingen niet organiseer, want ik begrijp er helemaal niks van. Nou ja, zeg maar, ik heb best wel, ik heb bijvoorbeeld de Joe's verjaardag van aardappels voorzien, maar dat is gewoon een bakfietsbeurt. Dat is dus 100, dus 100 kilo, ja. Weet je wel, dit is 6.000 kilo. Ja. We rijden waarschijnlijk langs de echte voedselbank. En langs de... En je eindigt natuurlijk bij het Groene Veld, waarschijnlijk. Om, dus daar kan je ook nog wel wat kwijt. Zeker. Ja, die mag pakken. Dan zet ik daar en zet ik het daar in. Dan zet ik het nog in een bepaalde groepsapp. Ja. Ik ga even showen met Wolfie. Ja. Even kijken. Door de regen. Het is wel echt een beetje regenachtig. Ja, de krachttermen vliegen soms dus ook door de lucht. En momentje.